dëshu komore jaman, jaman. O qifte në more me gjithë së gërë, jaman dëshu komore jaman, jaman. Show komore jaman, jaman. O pasën dy more të bukura, jaman. Show komore jaman, jaman. O pasën dy more të bukura, jaman. Show komore jaman, jaman. Show komore jaman, jaman. Oaj, o qafë more flutura, jaman. Show komore jaman, jaman. Oaj, o faqe more kuqeja, jaman. Show komore jaman, jaman. Show komore jaman, jaman. Oaj, o mesore këputura, jaman. Show komore jaman, jaman. Oaj, o buzore burbuqeja, jaman. Show komore jaman, jaman.